जी ख्वाबों से मेरे दिल को भी पर लग गए दिल हो रहा है फरार तेरे अतरंगी इरादों से मेरे दिल पे भी रंग चढ़ गए दिल हो रहा है गुलाल अब तो करनी है रंगीनिया उड़नी उड़नी की फिकर हो ना सोचे कभी हम कहां पे होगा घर तेरे संग जो डगर हो तो फिर आसमानी सफर हो मिलने बिछड़ने का जरा भी ना हो डर चाहत में हमको भी कर लो गिरफ्तार मेरे यार हमको भी कर लो गिरफ्तार अपनी जुनूनी हसरत में हमको